eseguite da un fatto che veramente ci subordonato, come le costruzioni spirituali ci morale la condizione umana. C'è tu ci cade se, ma è esatta e zeta, e per la condanza per interno di tutto il trattamento, la diagnostica per care l'ha identificata. Ma potrebbe essere la prima parte del zeta, atunci prin părintele spune că omul singur care ajutorul lui Dumnezeu nu va aplica eficiența de anul de recunoștință și citesc din părintele. Omenirea nu poate fi salvată de un om pentru că nu este simplu umană, ci divin uman. Atunci mai Dumnezeu omul ne poate salva. A doua parte a rețetei, spune părintele că a doua parte a rețetei, ne sunt următorul, citesc din noi părintele. Dumnezeu nu sunt ne-a dat deja o soluție și anume mesajul pentru că este Dumnezeu Mântuitor. Și acum vine o citat de ale Părintele din Marc 1:15. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și acum adăugăște Părintele. Adică metanoia, transformarea gândirii. Metanoia, Părintele, este un mod nou de gândire despre lume, modul divin. Ce a fost să fie primit la omul pentru că Creatorul însuși din cuvintele profetului Isaia. Întoarce-te către mine, greșor te-am mântuit. Isaia a fost atât cu jocul. Și mai adaugă Părintele la el. Citeți din nou. Omul trebuie să treacă printr-o transformare radicală, care face de crucial în modul de său de gândire, dar toate nivelurile ontologice, esențial, spiritual și moral. Închei citat. Acum mă încheia intervenția mea cu precizarea că cred că în cercetarea Părintelui Caterinu, această metanoie, că nu mă duc mai departe, ca transformare radicală, înseamnă că orice două lucruri esențiale. Și am, pe de o parte, trebuie să redevenim cristocentrici. Modelul nostru trebuie să fie unul divin uman, dar care trebuie consecință faptul că restaurarea și edificarea credințelor noastre, ca modalitate de a contracara credințele, se face și citesc din Părintele Caterinu, având pe Hristos de sursa arabă, icoană și putere, și ca sursa a puterii transformatoare. A doua lucru esențială, din ceea ce pe Părintele explică, acestui proces de transformare a Divinului, trebuie să învățăm iubirea, pentru că într-o lume permanentă, marcată de operarea crizii și conflictelor, totul trebuie zidit în lucrul iubirii. De aceea, și m-am citat la Părintele, trebuie să ne rugăm de încetatul Sfânt care